17ปัญหา3อีกนัย1 1กามตัณหาความทยานอยากในกามภพ2รูปตัณหาความทยานอยากในรูปภพ3อรูปตัณหาความทยานอยากในอรูปภพ18ตัณหา3อีกนัย1 1รูปตัณหาความทยานอยากในอรูปภพ2อรูปตัณหาความทยานอยากในอรูปภพ3นิโรธตัณหาความทยานอยากในความดับศูนย์19สังโยชน์3 1สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน2วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย3ศีลัพพะปรามาสความถือมั่นศีลพรต20อาสวะ3 1กามาสวะอาสวะคือกาม2ภวาสวะอาสวะคือภพ3อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชา21ภพ3 1กามภพภพที่เป็นกามาวจร2รูปภพภพที่เป็นรูปาวจร3อรูปภพภพที่เป็นอรูปาวจร22เตสนาการแสวงหา3 1กาเมสนาการแสวงหากาม2ภาเวสนาการแสวงหาภพ3พรหมจริยเสนาการแสวงหาพรหมจรรย์23วิทาคือความถือตัว1เสโยหมัสมีติวิทาถือตัวว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขา2สัทธิโสหมัสมีติวิทาถือตัวว่าเราเป็นผู้เสมอเขา3ฮีโนหมัสมีติวิทาถือตัวว่าเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา24อัตถา3 1อติตะอัตถาอดีตการ2อนาคตอัตถาอนาคตการ3ปัจจุปปันนะอัตถาปัจจุบันการ25อันตะ3 1สักกายะอันตะส่วนสุดคือสักกายะ2สักกายะสมุทัยะอันตะส่วนสุดคือสักกายะสมุทัย3สักกายะนิโรธอันตะส่วนสุดคือสักกายะนิโรธ26เวทนา3 1สุขเวทนาความรู้สึกสุข2ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์3อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข27ทุกขตา3 1ทุกขทุกขตาสภาวะทุกข์คือทุกข์2สังขารทุกขตาสภาวะทุกข์คือสังขาร 3. วิปริณามทุกขตาสภาวะทุกข์คือความแปรผันไป 28. ราศี 3. 1. วิชตนิยตราศีกองแห่งธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน 2.สมัตตนิยตราศีกองแห่งธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน 3. อนิยตราศีกองแห่งธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนยี่สิบเก้าตมะความมืด 3. 1. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอดีตการ เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอนาคตการ 3. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภปัจจุบันการ30อารักขยะข้อที่พระตถาคตไม่ต้องการรักษา3 1พระตถาคตทรงมีกายสมาจารความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่ทรงมีกายทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้กายทุจริตของเรานี้ 2. พระตถาคตทรงมีวจีสมาจารความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่ทรงมีวจีทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้วจีทุจริตของเรานี้ 3. พระตถาคตทรงมีมโนสมาจารความประพฤติทางใจบริสุทธิ์ไม่ทรงมีมโนทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้มโนทุจริตของเรานี้ 31. กินจนะเครื่องกังวล 3 1. ราคะกินจนะเครื่องกังวลคือราคะ 2. โทสะกินจนะเครื่องกังวลคือโทสะ 3. โมหะกินจนะเครื่องกังวลคือโมหะ 32. อัคคิไฟ 3 1. ราคะคิไฟคือราคะ 2.โทสักคิไฟคือโทสะ 3. โมหักคิไฟคือโมหะ 33. อัคคิ 3 อีกใน 1 1. อหุเนยยักคิไฟคืออหุเนยยบุคคล 2. คหะปตักคิไฟคือคหะบดี 3. ทักคิเนยยักคิไฟคือทักขิณายะบุคคล 34. รูปสังคหะ 3 1. สนิทัสนะสัมปติขรูปรูปที่เห็นได้และสัมผัสได้ 2. อนิทัสนะสัมปติขรูปรูปที่เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้ 3. อนิทัสนะอัปปติขรูปรูปที่เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้ 35. สังขาร 3 1. ปุญญาภิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี 2. อปุญญาภิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว 3. อเนียนชาภิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งภพอันมั่นคงไม่หวั่นไหว36. บุคคล 3 1. เสขบุคคลบุคคลที่ยังต้องศึกษา 2. อเสขบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา 3. นิวัสสาขานาเสขบุคคลบุคคลยังต้องศึกษาก็มิใช่3. เนวะเสขานาเสขบุคคลบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่37เถระ3 1. ชาติเถระพระเถระโดยชาติ 2. ธรรมเถระเถระโดยธรรม 3. สมมุติเถระพระเถระโดยสมมุติ38บุญกิริยาวัตถุ3 1. ทานามัยบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทาน 2. ศีลามัยบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีล 3. ภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนา 39. โจทนาวัตถุเหตุที่ใช้โจทย์ 3 1. ทิพเทนะโจทย์ด้วยไม่เห็น 2. สุเตนะโจทย์ด้วยได้ยินได้ฟัง 3. ปริสังกายะโจทย์ด้วยความระแวงสงสัย 40. กามุปปติการเกิดในกามภพ 3. 1. สัตว์ที่มีกามปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายที่ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเช่นมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นกามุปปติที่1 2สัตว์เนรมิตกามคุณได้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเนรมิตแล้วเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายเช่นพวกเทพเนมานรดีนี้เป็นกามุปปติที่2 3สัตว์ที่ผู้อื่นเนรมิตกามคุณให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามคุณที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้วเช่นพวกเทพชั้นปารณิมิตวัสวัตดีนี้เป็นกามุปปติที่สามเช่นพวกเทพชั้นปารณิมิตวัสวัตดีนี้เป็นกามุปปติที่สาม 41. การเข้าถึงความสุข 3. 1. สัตว์พวกที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นสุขมีอยู่เช่นพวกเทพชั้นพรหมกายิกานี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่หนึ่ง 2. สัตว์พวกที่เอิบอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางพวกบางคราวก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเช่นพวกเทพชั้นอภัสรานี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สอง 3. สัตว์พวกที่เอิบอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นยินดีเสวยความสุขทางจิตอันประณีตเท่านั้นเช่นพวกเทพชั้นสุภกินหะนี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สามสี่สิบสองปัญญาสามหนึ่งเสขปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษาสองอเสขปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาสามเนวะเสขานาเสขปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่สี่สิบสามปัญญาสามอีกในหนึ่ง 1. จินตามยปัญญาที่เกิดจากการคิด 2. สุตตามยปัญญาที่เกิดจากการฟัง 3. ภาวนามยปัญญาที่เกิดจากการอบรม 44. อาวุธ 3. 1. สุตตาวุธ คือสุตตะ 2. ปวิเวกาวุธ คือปวิเวก 3. ปัญญาวุธ คือปัญญา 45. อินทรีย์ 3. 1. อนัญญาตัดยัสสามีตินทรีย์อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจักรู้สัจธรรมที่ยังมิได้รู้ 2. ปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสดาปัตติผลญาณ 3. อัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว 46. จักขุ 3. 1. มังสะจักขุตาเนื้อ 2. ทิพจักขุตาทิพย์ 3. ปัญญาจักขุตาคือปัญญา 47.สิกขา 3. 1. อธิศีลสิกขาคือศีลอันยิ่ง 2. อธิจิตตสิกขาคือจิตอันยิ่ง 3. อธิปัญญาสิกขาคือปัญญาอันยิ่ง 48. ภาวนา 3. 1. กายภาวนาการอบรมกาย 2. จิตตภาวนาการอบรมจิตสามปัญญาภาวนา การอบรมปัญญาสี่สิบเก้าอนุตตริยะสามหนึ่งทัศนานุตตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมสองปฏิปทานุตตริยะการต้อนรับอันยอดเยี่ยม 3. วิมุตตานุตตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม 50. สมาธิ 3. 1. สวิตกัสสะวิจารณะสมาธิสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจาร 2. อวิตกะวิจารมันตะสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร 3. อวิตกะอวิจารสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร 51. สมาธิ3อีกในหนึ่ง 1. อสุญญตสมาธิสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่าง 2. อนิมิตตสมาธิสมาธิที่พิจารณาอันไม่มีนิมิต 3.อัปปนิหิตตสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา 52. โสจยะความสะอาด 3. 1. กายะโสจยะความสะอาดทางกาย 2. วจีโสจยะความสะอาดทางวาจา 3. มโนโสจยะความสะอาดทางใจ 53. โมนยะธรรมที่ทำให้เป็นมุนี 3. 1. กายะโมนยะธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางกาย 2. วจีโมนยะธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจา 3. มโนโมนยะธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางใจโกศลความเป็นผู้ฉลาด 3. 1. อายะโกสัลละความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ 2. อปายะโกสัลละความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อม 3. อุปายะโกสัลละความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย 55. มัทธะความมัวเมา 3. 1. อโรคยมัทธะความมัวเมาในความไม่มีโรค 2. ย่อพนมัทธะความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว 3. ชีวิตมัทธะความมัวเมาในชีวิต 56. อธิปไตย 3. 1. อัตตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่ 2. โลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ 3. ธรรมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ 57. กถาวัตถุ 3. 1. กล่าวถ้อยคำว่าการที่ล่วงไปแล้วได้มีแล้วอย่างนี้ปรารภการส่วนอดีต 2. กล่าวถ้อยคำว่าการที่ยังมาไม่ถึงจักมีอย่างนี้ปรารภการส่วนอนาคต3. กล่าวถ้อยคำว่าการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ปรารภการส่วนปัจจุบันนี้ 58. วิชา 3. 1. วิชาคือปุพเพนิวาสานุสติญาณความอย่างรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้ 2. วิชาคือจุตูปปาตญาณความอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย 3. วิชาคืออาสวัคยญาณความอย่างรู้ในธรรมที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 59. วิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ 3. 1. ทิพวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของเทพ 2. พรหมวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหม 3.วิริยะวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ 60. ปฏิหาร 3.